suñu borom kon tabaaraku ta'ala ni ngi misal di wone ñi nga xamne dañoo lankal yalla tabaaraku ta'ala waye jakarlok sallallahu alayhi wasallam fas ko yene xex lool nak moy ñak xel su baba baye may leen tane kal bo leen tane khimsir leen tane himar leen tane ndax doom adama likoy takale ak bayima moy xel su ci xel ma genné aqalat yam mo baye moy ñoyam yalla neena walaw alima allah si yalla xamon fihim ci seen bir khayran lu bax la asma'ahum dana len boole ci ñi deg bu yalla xamon yefeur yi bu yefeur bu bax dana ko tan ci biru kefeur ënd ko ci l'islam bu yalla xamon ci ñukoy weddi it ko xamni bu ko ënd ci l'islam mu bax jariñ ko dina ko ënd ci bir waye yalla xamna ne ñom fañu nek fofu rek ka bax ci ñom lañu nekke lool ak ci lañ mëna nek ndax walaw asma'ahum bu len yalla defoon ñuy di galon defoon ñuy deg la wal la tawallaw dañu wone ginaaw wuhum te ñom mu'ridun gidd moyu ñoñu suñu borom tabaaraku ta'ala xamna ni duñ jariñ diina dara duñ jariñ l'islam da duñ jariñ gor dara ak jom ya ayyuhallazina amanu e yeen ñi gem istajibu lillahi wuyu len yalla وللرسول ويؤت يننتبي إذا دعاكم بلن ووهي لما يحييكم جرل لن تدندل للم يزاير شوية تنغنان يا أيها الذين آمنوا ينجم استجيبوا ويولين لله نري الله وللرسول أغيننتبي إذا دعاكم نختم لن دوا لما يحييكم جرل لن تدندل بدأوا واتي أدنيي ngane ya ayo lasina amunu yen ñi gem istajibu wuyji len bepp wote buñ len wuyu buñ len wo bu ngeen di wuyji nak ngeen wuyji lillahi ngir yalla walir rasul wuyji in ngir yonentibi ngeen degg fa yalla degg fa yonentibi bu ngeen fa deggul yalla deggul len fa yonentibi ngeen sol senu dal ñi bi ndank bañ ca xulo bañ ca xex isa da'akum su fekke kay wo daf leena wo lima yuhyikum ci lo xamne daf leen di dundal daf len di dundal manam lo xamne day dundal roh ndax ñaar mo am nit ki dalay wo ci lu dundal sa bakkan mba mu lay wo ci lu dundal sa yaram ki la ci imitan ndogu tay wala mu imitan abriar tay wala añ bande ki tay koka lam la wo moy lu dundal sa yaram ba deme mu lay jox ay mbir ngay nan mba mu lay jox ay mbir ngay lek ka lay wo nak ngir nga dundal sa roh moy ku lay wo ci bo xamne day mo ñewé nan la qala allah yalla neena al rasul yonent bi neena mune kon suñu len woxe lima yuhyikum wuyji len amma suñu len woxe ci lo xamne nak mom noné la mel mune kon su baba du ko jar moy al qur'anul karim modi dundu modi kolute moy lu jup moy ab ñak ci aduna moy ab ñak alakhirah motax kun ca wo woro dus dusal ba dem ci tabari jukki fuk ak ñet xatum ñentimer ak juroom ben fuk juroom ñet wax joji ma nga ci wa alamu xam len ne yonent ni ñeen ñi wujj ab wote ñi yalla yobut aduna rek yobulen ndax sa bo wote nit ñi ñew amna ko xamne ki la ko taxa ñew du yalla la ko taxa ñew du rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ko taxa ñew du diine la ko taxa ñew du ngor ñoñu la yalla waxal yalla ne wa'lamu xam len yeen ñi wujj ay wote ne annallaha yalla mom yahulu ma ngay jaar baynal mar'i digante nit wa qalbihi aqlam digante nit ak xolam niñu jégué ñom ñaar nga xamni nit ki xol bi dafa tak ci ginnaw dënd bi nek digante dënd bi ak ginnaw bopam gi yax bobu ci ginnaw mu tak ci jappalo ak far yi lolu nga xamni nimu la jégué motax mënu ko gis subhanahu wa ta'ala neena nak boom gi tak xol bi ak yoyu digante bi ci la nek mom tabaaraku ta'ala mom mi nek fofu nak boy dem di xalaat nga xamne xaliss la yobbu fa ngay dem wala titeru la fa yobbu wala wone sa mbub mu bes leg leg ñu wote nit ñi dem wone mbub mu bes len di taxa dem nga gis ko xamne bu amul mbub mu bes du dem ci lañuy wote yalla neena yeen ñi wuyji ay wote de kenn ku ci nek la taxa dem xamna ko ndax maangi dox digeunte yeen ci seen bop ak seen xol ginaaw mo dox nak ci digeunte xol nit ñi ak seen xol yalla tabaaraku ta'ala kon moy weccax ndiku mbir yi moy xam ñi dogu moy xam jublu way moy xam ñi jogté djiblu wuñ ci dara motax salawatullahi wa salamu alayhi ta hadith ba ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik mu nan e yow yalla yow mi nga xamni yayi wëlbeuti xol yi ma nga lay ñaan nga saxal sama xol ci diina te bayiko fa bañ ko wëlbeeti sallallahu alayhi wasallam amna solo wa annahu te na ngeen xamni yeen ñepp tuhshuruna dañu leen dajale ilayhi jëmele wat yalla wa annahu te li woor moy yeen ñepp tuhshuruna dañ leen dajale wat ilayhi jëmele ci yalla su ngeen deme ña daan dem cey wote te yalla taxut mu ne leen tok leen fi yeen yalla taxut nit dina joge fi dem ba makka te yalla taxut nit dina joge fi wut khalisam pikiru lu ne mu dugg ci dem ba makka ñewat te yalla taxut ko ci gis mu dem makka ñew mel nam melon ba muy dem makka yalla taxut ko fi gis mu joge makka dem ba makka ñewat mel nam melon su baba yalla taxut ab julit ba demé makka ba ñew ni melon daw ni mel bim demé makka ba ñew doko wara gën kuy deg turu alaji da nga war doon alhajj kuy deg turu aja da nga war doon ab aja tabarkal ngeen bal ma ci baati yoyu yalla neena wattaqu na ngeen moytu fitnatan fitna na ngeen moytu fitna fitna su de nelaw baye len ko rek mu nelaw wattaqu fitnatan moytu len fitna fitna mom su yewo bay dal la tusibanna dulal allazina zalamu ni togn minkum ci yeen khas kep fitna su yewo du dal ci ñako yek kep dedet day daj nit ñi ñep hadith ba neena innan nas nit ñi isara wal zalima buñu gisee togn kat falam yaqsu ala yadayhi tatiwun ci loxom xana baye ko rek muy togn ushaka wala awshaka an ya'mahum Allah bi'azabin min 'indi defna sikki fakka dana wuur sax ne yalla tabaaraku ta'ala dina len dajal mbugal mo xamni mi fam mom la joge motax sa bo gisee hadith bo ma nga ci bukhari motax sa bo gisee kuy togn na nga tii ci loxom tere ko togn ga so gisee kuy yaq rawati na kuy yaq lu ñepp bok hadith bi wala ayaji yaato yaatu la jo xamne salawatullahi wasalamu alayhi min koy misal ci ño xamne dañu andun ab tukki bañu dikke ci geej jo waxtaan ba nopi ñu yegg nak ci gal gi ñi ne ci kaw ñi ne ci suuf ñi ci suuf suñu mare dañu yegg ba ci kaw naan doora waccaat lool nak neexu len ndax ni ñi fekke ñi ci kaw gal gi ñu daldi waxtaan ne teño fukk fi ci gal gi ndox mi di fi jaar di naan salawatullahi wasalam ñi naan salawatullahi ne len su mu ngi non buñu nan baye rek ñu fukk gal gi ci suuf su ko bobal gal gi day lab ñi ca kaw alku ñi ci suuf alku kon ku gis kuy yaq te limuy yaq ñepp bako ko da ngay tey ci loxom benen misal li nga xamne moy tiwa biñuy andil ndox ci Dakar joge ca biti Dakar xawa sori tuti mo don dem ndar romb ben am mbolo ñu ne fofé diko gas di gajj di yaq nga rombale ni man sama yoneeku ci mangi dekk jeppal 3 wala mangi dekk jeppal 2 comme ñi ngi gajji fi man sama yone ko sama robin la res buñu gajje fofé ba ndox ma yem fa bo ñëwé jëppal bo ubbé do am ndox kon bo gisé ku yaq ci tiwo ci loxom lamu yaq bu ñëwé du yam ci yow motax ku gis ku yaq da ngay jaar ci loxom bari waana ruq bo xamné wala dëkk bo xamné wala nit ñoo xamné ba seen xew xew bay jog dañ ca tiru ton japp ne kon mu téla jeex dafa am benn bëss benn way bu ñu wax ci ndax mi nga am benn soxnam soxna si nak bok ci soxna yi nga xamne duñu nangul seen borom keur si ndax bu xeye joxe dépense rek su ñëwé du fekk ci bu jël benn bis nak mu daldi dem boole ko fas ne ko fas waxal ci sama soxna si parce que ay fanaji ni suma ko togg lo du togg té nak liggéey ba ñëw fekk ma fi ci bu jël duma ci d'accord si ndax fas ne ko yow dal si ndax ya yabati mak mu tol ni man nek aw fas ñu may tak may dem ak ñew lan moy sama yon ci ay xexu sindax ak sindax bu nangutu tay ginaaw tay bul mako waxati sindax joge fa dem ci mbam nako mbam sama soxna si dañu jotté mu bëgg nga wax ci ndax itam ay fane ngi ni suma ko toglo añ mu lank mbam nako yow dal sindax ya yabati anay lan moy yon mbam ci xulub sindax ak jabaram si ndax wessu len fa dem ci nak ne ko nak wax len sama jabar ji muy may togn di nak wuyu ko sax mom continuer lek ngognam mu joge fa dem ca yaayu soxna yaayu borom kër gi bim di kee wax ko ko magat mi ne ko ana yoonu nit ak si ndax ci xeex mu man yëg naa bax mi yéene ci xeexam déet mu dem ci borom kër gi wax ko ko kenn fàlliwu ko si ndax xëy daal di génne 2500 jox jabaram mu lànk bañ a dem marché mu sone ko ba mu ko sonee ñu ne ci kaw puj bi wala ñu déparé rek ñoom ñaar dal ci taal bi taal ba xale ya daal di fettax dal ci lal mer bi dal ci sàkket yi sàkket yi tàkk mer ba dee ci biir xeexu si ndax bi rey na mer bi ñu daal di jóg seet luñ koy dëje ñu dem ca nag ne ko deq ren li xeex ba rey na nag ba ñu daal di dem yewi fas dawal ko di ko tàgge ji dawal ko ba njaareem fas wa dee ñu daal dem jëli mbaam takk yóbbu ca àll ba ngir taxani matt moo xam ni mi moom la ñuy dëjale ba ñu yóbboo mbaam delloo si wëgg ko mbaam dee defe naa ne kër gi bu fekkoon ba ñu ñëwee ni wax leen ci xeex bi dañu leen di àtte daan ne ee ndaw si yow mii ko am jëkkër day nangoo dem marché su boobaa bu nangoo dem marché xeex bi du am mooy tax fitna kenn du ko xeeb lu fitna tuut tuut ci kër donte xeexu ganaar la atteel donte xeexu ñaari muus la atteel yaari janax sax laa wax yu xeex sa kër boo leen gisee na nga leen atte alquran neen wa taqu fitna moytu leen fitna fitna day laa tusi banna du yem xaasatan képp képp ca ñan ca allazina zalamu ña tooñ minkum ci yéen ñiy tooñ fitna du yem ci ñoom képp ku ñu gis muy tooñ nañ tiyee ci loxom wa alamu xam leen ne ann allaha yàlla day shadidul iqaab ku tar mbugal la te ni muy mbugalee ci adduna si mooy ay loi naturel la fi bàyyi loi yooyu mooy xeex ni nit ñi soo leen geenee mu dal ci sa kaw loolu la tabaraka wa taala rëdd waskuru fàttali ko leen yéen jur di waskuru fàttali ko leen is ndaxte antum nekkoon ngeen xaliil ñu tuuti antum yéen xaliil is jamono ba nga xamee ne antum xaliil yéen ñu tuuti ngeen woon nekk benn muy sallallahu alayhi wa sallam ñaar ka ca tege ñett ñeent juróom ba ni ngeen nekk ñeen fukk ngeen nekkoon mustadafuuna ñu ñuy noggatu fil ard ci suuf si ñëpp di leen noggatu léeg-léeg benn waay tasee kub saaba tafli ko léeg-léeg benn waay jàpp kenn ci ñoom jaaxanal ci naaj bi léeg-léeg benn waay jàpp kenn ci ñoom di tàngal jaasi di wat kawar bu waa ji léeg-léeg benn waay jàpp benn jigéen ci ñoom dagg ween wa togg yàlla ni lii lépp jaaroon ngeen ci taxaafuuna doon ngeen ragalit an yataxattafakum ci mu fëkk leen annaasu nit ñi def woon ngeen ne léegi tey nit ñi jàpp leen jàpp bu gaaw rey leen rey gu gaaw daaj leen ci garab yi ma bàyyi leen fi rek fa aawaakum mu yiir leen moom yàlla wa ayyadakum mu dooleel leen moom yàlla bi nasrihi ci ndimbalam yàlla ku mu aar nga aaru yàlla ku mu dimbale nga dimbalewu yàlla ku mu dëgëral nga dëgër wax naa leen ko ci tafsir yi wees garab bi nga xamee ne Moussa alayhi salaam ma ngay soññi Firaawna Moussa yurutoon ab lañset yurutoon paaka yurutoon jaasi attanu ko woon ab liir la woon bu tooy xet ñu teg ko ci biir ab birso teg ci géej gi mu wuti Moussa te Moussa moo labal Firaawna kon ku yàlla dimbali rek nga dimbalewu ku yàlla aar nga aaru yàlla nañu yàlla aar wa razaqakum yàlla wërsëgal leen min attayibaati ci yi dagante teey koom ma ca xeex baag yu demee ni ki yooyu te koom moomu daganutoon ci kenn ku dul julit halaalan tayiban wa lam takun taxillu li ahadin min qable koom mi ñuy jële ci xeex ba daganul ci kenn lu dul ci julit tabarkàlla moo tax ñoom bu ñu masaane xeex luñ ca jële moom ko kon nag yii yàlla neena mi ngi leen koy nett di laallakum xëy na yéen tashkuruuna ngeen sant ko ñeen ñëpp ci xéebal yu rëy yi kenn ku nekk ne alhamdulilahi rabbil aalamin alhamdulilahi rabbil aalamin yàlla neena ya ayu allazina aamanu la taxunu llah bu leen wor yàlla aay ji li ko tax a wàcc ibnu jarir nee na zahri nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne ñu ngi gaw banu quraysa sàkku ci ñoom ñu siñeente benn sulh ñu digal leen ne léegi da ngeen di dellu ginnaaw ci atteb saad ibnu maas salawatullahi wasalaamu alayhi yabal aba lubaaba bi mu yebalee abu lubaaba ñu dem ñoom ñu ne abu lubaaba atte bi loo ci xam te moom moo demal jul jikat olie mu wax ne nangam la ci xam muy lu jup mu fab loxo ba tek ko ca baat ba da ne rendi rek ne dal ki yunit bi yebal dal ak ñooñu dal mu ne am ne rendi rek waye ne na fi mu taxaw rek jegegul ben jeegu rek mu wuur ko ne worna yalla tabaraku taala mu dan ne dootuma lek dootuma nan ludul wala madde mba yalla tabaraku taala jegal ma yalla dal di wacce ay ji nga xamne ci lañu nek ba dem ci ruhul maani lil alusi taala dal di wacce ya ayyul ladzina amanu yen ñi gem la takhunu llaha bulan war yalla war rasul ak yunit bi yalla delegé len mok yunit bi ngeen dem ci atté wara atté ngeen nan dañ ray waji bu ngeen ko defé wa takhunu da ngeen di wor amanatikum sen koloté te moy l'islam wa antum tayen ta'lamuna xam ngeen li ngeen def wa alamu xam len annama amwalukum sen alal ji wa awladukum ak sen dom yi fitnatun natu dong la alal natu la ñak alal natu la dom natu la ñak dom natu la ndax bari ay dom wala neew ay dom yar len ak ñak len yar fofé fa la natu ya nek tabarkal wa anna allah ta ngeen xamne yalla indehu nek na fu mom ajrun azim bay gu reey motax alal sok amé li tax mu nek natu ñaari paaka ñaari bor lay don ben nga def ci lu bax ma sheytane and ak yow nga def ci lu baxut bo yoré alal bo bëggé def ci jakkay sheytane na la jakkay dakar yi mënu leena tabax bo yoré alal bo bëggé jëndal kenn ordonnance wala yoy sheytane la ordna nit ñepp mënu leena faaj bo yoré alal bo ci bëggé def ay ndogu sheytane la dëkk bi yëpp mënu leena joxe ndogu waye bo yoré alal bo bëggé dem sawarga sheytane la défal bañu xam yow yaay kan noon la sheytane def kon mbokk yi nga xamné yeena doon top seen tafsir qur'anul karim ak seen yi nga xamné fi lañ koy taxawal inshallah di ñaan borom bi tabaaraku ta'ala yalla ñu defal tawfiq defal len ko ki ne ko ci tafsir mo di seen mbokk aliou sall ki len ko doon toxalal di seen mbokk serigne kolof wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lepp lo xamne doomu adama ma nga ca dafa wara am ak taqwa da wara am ak ragal yalla yow mi nek sa boru taxi so ragale yalla yalla neena mu defal la ak yewenal ba nga am sa taxi bop waye bu fekke na lu ci waye fatte du ko gis su baba lola du bax bu fekke ne koy yobbu fum xamut laaj ko lum amut wala nga laaj ko luñ fa dul laaj su baba lola du bax yeen sa fori super yek sotorag yek yeen ñi ci usine yek entreprise yek society yek fu waye meuna nek goor ñek jigen ñek ñu maye seen dom ak ñey ngenté ñey cietal yalla neena da ngeen may baye xel ci lepp lu ngeen di def moy yewenal mbiri jeugal len seni bakar wagnu seni jafagn jafagn wallahu wa ta'ala zul fadl borom mbakh la al azim mbakh gu mag lolou di xewal go xamne gi kep ko xamne ki gem nga salawatu llahi wa salamu alayhi ñepp la laj mom xewal gogu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñeuk wax ginaa bi mu tudde na xewal nga xamne ñepp la daj nak mu ñew ci xewal nga xamne khaffa ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko wa fatlikul iz yamkuru bika bamulay fexel fatlikul kero bamulay fexel alladhina kafaru nyala weddi ca makka fatlikul kero ba nga xamé ne nyala weddi ca makka ñangalay fexel ndax bamu wote ca makkatul mukarram ñako weddi ëpp ñako gëm nak ñi ñu neew ko ca gëmoon gona ya gëm ko mu ne ca wote bobé ñu wo ko pour négocier mu gantu lolé ñu xop ko lola tit lowuko ñu woko ngir neexal ko lola fabbi wuko yoy yeb ñu fex ko dara soti wu ci ñu lal seeni pexé nak ngir fas ko yene sagagal yalla ne ko fatilikul kero bañ la lal li ay pexé wuti wo won ko le wutal ay galaj wuti wo won ko le wutal ay bejeul wuti lo won ko lay wax ne defal sarax sangam dedet da nga tudd sa neek ñi fexé di fexé wakiru nga wakirlu ci man taxna ma yeugal la ne amna ñulay fexel wa iz yamkuru bika fatlikul kero ba nga xamé ne ma ng lay fexel alladina kafaru ñewed ci wa mak lutax ñu lu dem fexel lu yes bi tuuk ngir ñu man la japp ba nga deugar ñu tejj la ci kasso ba nga gina aduna li yahbisuk aw wala bok buñ la muñu tejj yaqtuluka ñu ray la noppulu ci say mbir door la jasi ñom ñep ñu doorundo la ben jasi nga takali ko ci xéet wi buñu len laajé ñu joxe ay 1000 francs 1000 wala 5000 dal lay jottu loolu lañ naroon aw yukhrijuka wala ñu genné la makka yi dal ñatti buñ ci am rek ñom bëgg nañ yusbituka yaqtuluka yukhrijuka neena ñatti ñom buñ ci am bëgg nañu wayam kuruna ña ngay lal seeni pexe ngir ñatti yoy ben am ci wayam kurullahu yalla ngay fexé momit ngir ñatti yoy bu ci ben am wallahu yalla khairul makirin mo dak fexé kep koy fexé suñu borom bala nga son ngay fexel wayam da ngay lal son pexé ban la 15 lay jog ci pexé mi yalla ray la le 3 da ngay fexel wayu yalla le 15 yalla mom faga gal la yow le 3 xana bo fekkul le 15 do meuna faga gal wayu yalla le 3 do meuna fagal way yalla waye le 3 mo ñew yalla mom fagagal la yow motax kep ko xamni ki ñew nga ci aduna ci wëru ci sa borom subhanahu wa ta'ala ku lay fexel ku nek sama borom dana fa pexé momé bolé ko borom pexé ma tabal ci bir suuf dekkal leen duggal leen sa war waye nak so fexé ne nga degg ne nitang lay fexel nga jog yow dalal say pexé bop yalla subhanahu wa ta'ala baye la fexé ya ngay wut ak fexé ya ngay jaar bi maana so deggul ñu ne yow kat diw mi dalay jogal nangam ak nangam di fa wujju mba muy sa liggeyendo mba muy yenen mba ñu fal la ci barab wala yu demene ak yoyu tax nga jog yow wuti ku le bindal masal la koku bu le bindale masal la yunit bi neena salawatu wassalamu alayhi kerek la la yalla baye ak la nga joge man ta'allaq bi shay'in wukila ilayhi ku jog wuti mbir yalla na la ko nga yaakar kon nak genn na sama loxo kon demal yaak mom waaw su fekke ne sa borom nga wetal mom subhanahu wa ta'ala mom de nga lim wax yunit bi wa if yamkuru bika alladhina kafaru lisbituk motax lo dug lu nek na nga bayyi suñu borom subhanahu wa ta'ala xel ci mbir momé bang koy tambali ba nga nekk ci bir ba ni mu jeex boy wëru nga wëru ci mom subhanahu wa ta'ala ndax mom du daanu du day du jeng yalla jalaluhu wa azza kamaluhu te it nit nit ñi bëgge ku jaaxle laq ci seen ginaaw noonu la yalla bëgge ku jaaxle laq ci ginaawam moy a'uzu birabbil falaq qul a'uzu birabbin nas kon suñu borom neena wa iz yamkuru fatlikul ba nga xamé ne ma ngay fexé alladhina kafaru ñi weddi ci sa nit ña muy wa makka li yusbituka ngir ñu tejj la yow sallallahu alayhi wasallam aw yaqtuluka wala ñu ray la aw yukhrijuka wala ñu genn la makka wayamkuruna ña ngay fexé wayamkurullahu yalla y fexé mon yalla bu ko neexon mu ne wayamkuruna ña ngay fexé wayufsidullahu yalla yaq fexé waye dedet yalla dalay bayyi ba nga fexé ba fexé ma mat mu and ak yow ci fexé momé daanel say fexé bañuy fexel ibrahima yalla mënon na fay sawara bañuy fexel musa yalla mënon na ray firawn biñuy fexel salawatu wassalamu alayhi yalla mënon na ray non yeb waye mu baye len ñu fexé ba guddig nga xamne ci lañuy fexé ci guddig goge la subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam wallahu khairul makirin bo dem ci tabari ci netti bo xamne ñu ko jël ci ibnu abbas mu ne am mbolo ci kilifa quraysh dañoo dajé benn bis ci seen kër gu ñu tuddé daru nadwa ba ñu ñëwé iblis daal di ñëw momit fekk ci réño bu reuy bobu nga xamné ci lañu bëgg jéxalé l'islam ci kaw suuf ndax ki jité l'islam bi sallallahu alayhi wasallam lañ bëggona jéxal iblis ñëw nek gonn goor biñu ko gisé té ñom réño bi ñom rek ko don fiq ñu né iblis yow yaay kan mu ni len man day shaykhun min al arab سمعت باجتماعكم فاردت ان احضركم من المان داي ген غور لا غو خامني ماغي بوك سي عربي دما ديغ سين داجي بي مو عمل ما سولو لول ناخ فاما نيك ووتي بي كي دي ووتي لاكال نالين ني يبال ما ما تيو سي تي لي خالات بوما ام واخ كو سي خالات بو نين رافيل لو ما اند جا ني نكو اجال فدخل اتي دوغال مو دادي دوغ ني دا نينا ليغي ناني خول كون kidi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan lañ koy def am ko talal loxom ci ñom ndax reño ni gaay dañu talal seen loxo ñu may la kaddu nga wax biñ ko waxe mu ne waxal ñu mu ne nan jël ki yaw ko ci gëlem dakk gëlem ga andak mom di wey bam al ko ci all bi ñu noppulu iblis daal di yox ko ne ko li nga wax du dara ma hadha lakum bi ra'yin yaw ki bu ngeen ko genné nonu ba ngeen japp ko ci seen loxo téré ko kon ay njabotama ki ay mbokam lañ jog ñomit japp seen loxo teral len ko sa wax du wax togal fele kenen tal loxom ñu ne ko waaw mu ne genné len ko makka su genné lepp lu muy defal ci biti du len jariñ dara iblis da di yo xuat ne ko yomi waxo fi dara wallahi ma hadha lakum bir'ayn li du xalat yeen ki ni ko yalla maye lam ñu leer maye ko ko wañu lam ñu neex su ngeen ko baye mu genn rew mi genné ko ni su démé dana dajalé am mbolo mu bari and ak mbolo ma delu ci wat dal ci seen kaw ray len ray seeni kilifa yow dal waxo fi dara xed len linen abou jahlin dari talal loxom ñu ne ko a ci waxal abou jahlin ne man day amna xalaat bo xani bi su fekke baxul xamatu mu fi benen xalaat buy bax ñu ne ko luy sa xalaat mu ne moy dañuy fekk neeg bu nek sante wu nek askan wu nek ñu genn ci benn waxambaane wu am doole wutul ko jass ju ñaw ñaw ju mëna dag ñu boole leen ñom ñepp ñu ñew kërëm wër ko bu genné kër ga rek ñom ñepp ñu waxando benn yoon rek obla ñu door ko jassi mu daadi faatu ci saafa su ko defé ñu daadi noppul ci mom iblis daadi yuxu ci kaw kaw ne ko haasa wallahi ar-ra'y la ara ghayra ne ko giñ naane lolu moy kaddu gi loloy xalaat bi amul ben xalaat bu gën rafet bi ah mbolo ma takaliko nak reño nañu japp nak dat bo xane bi bu ñewé ci la waxambaane yoy di dajé ñu jox leen jaas yu ñaw ñu dem wër kër salawatu llahi wasalamu alayhi naqsu julli ji fajar ñu gajjando ko ñom ñep mu genn aduna lolou lañ bëggoon jibril daal di ñew xibar ko salawatu llahi wasalamu alayhi ne ko bis bi tay ji bul fanan se nek daal di koy diggal ne ko sa borom neena nga gaday mu wo ali ibn abi talib mu fanan ci nek ba bis bobé la gaday genné ci kër ga tabarakallah wuti al madinatu munawwara yalla neko wa iz yamkuru bikal ladina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wa dama ci tabari jukki fukel ba ak ñet qatum ñen temer ak juroom ñen fuk ak juroom wax joji ma nga fofé tabarakallah ñi wedd yalla way satudla suñu masé jang alayhim ci ñoom ñuy deg ayatuna suñu alquran ji yalla neena amna ño xamne bo jange ci ñoom alquran qalu ñu ne qad sami'na nopi fesna law nasaw bu ñu neexon sax la qulna ñu wax misla hadha lu melni alquran ji yalla neena amna ño xamne bo len jangale alquran dañuy wax ne nopi fesna qad sami'na hadha alkalam walau aradna la qulna misla in hadha ñu ne alquran ji nekut ila asatirul awwalin ludut ne bi mak ñu ñëk ñu ñom nenañ alquran ay leeb dong la nap ñu ñëk ñaako dun leeb sallallahu alayhi wasallam déggé ko ci ñom ba mu déggé ko ko déggé ci ñom dajalé ko muy alquran loolu lañu wax té yalla non na leen na ngeen andil ma ben aya mbaaw sar mbaalu mel alquran ba bisu tay bi kenn ëndé gul ci alquranul karim lu ni mel kon du leeb mak ñu ñëk ñe ne kon ñu gis fi menen mak mako mëna leeb ndax nit légui danaka ño dakk leeb nit ñu ñëk ñe dakk leena maye dakk leena leeb tabarakallah kon su doon loolu ñu gisaat ku mëna leebi ni ñi doon leeb alquran alquran du ay leeb jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moy ki nga xamne moko wacc wa isfatilikul jamuna ba nga xamene xalu neew nañ muy wa makkay arabiy allahumma e yow yalla in kana hadha bu fekke alquran ji huwa alhaq mom moy deug min indaka joge fi yow su fekke deug la fa amtir alayna bul takhaw tawal legi legi hijaratan ay doj min as-samaa'i ci asman alayna ci suñu kaw ñu ne yalla dal bu fekke alquran ji jeew la joge legi ñun liñ lay ñaan moy tawal ci suñu kaw ay doj legi doj yi melni ya nga tawon ci nit lu ñu awi itina wala nga ñun ñu bi azabin benen bëggal bo xane alim bokku tek mom Mm-hmm.